Szervusztok, kedves látogatók és hallgatók! Nem halogatjuk a következő karanténa epizód feldolgozását. Ugye lassan ránk rúgja a lehetőség az ajtót, hogy ismét otthon maradjunk önkéntesen, kötelezően, vagy egyáltalán nem, és tovább boncolgatnánk az ezzel kapcsolatos jelenségeket. Ezúttal konkrétan ezt a webkonferencia elhatalmasodást és a távolsági kommunikációnak a különböző formáit, hogy ez milyen hatással van ránk. Puzsér Robival értelemszerűen, én Horváth Oszkár vagyok, és Kovács Négy Zoli barátom ül még itt a társaságunkban. Szóval nyilván van ennek egy technikai oldala, amit érdemes körberágni, hogy van 8-10 népszerű ilyen online kommunikációs platform, ahol videóval, hanggal beszélgetni tudtok. És hát nagyon sokan matracra vonultak, hogy akkor mindenki szépen maradjon otthon home office-ozni és társai. Ugyanakkor ennek, hogy ez fizikai távolságtartás egymástól értelemszerű egészségügyi előnyei vannak egy vírus esetében, ugyanakkor lehetnek érzelmi, társadalmi hátrányai, és máshogy élheti meg egy másik típusú ember. A vicces oldala, nyilván ezért hálásak vagyunk. Ezt nem tudom, hogy láttátok-e azt a valami helyi önkormányzati képviselő faszi egy ilyen bizottsági ülésen online. Oda ment, hogy akkor ő kikapcsolja a kamerát, akkor kapcsolta be, és utána cepetül megkúrta az asszisztensét hátul, de olyan, hát ez az erős ilyen major home videó jelleg, tehát hogy nem szép emberek dugnak, de alaposan. Jól. Link bro, tudod. Link bro. Tehát, hogy send a link. Ja, igen. Hogy ilyenkor szokták a kommentelők igényelni, és hogy hol van a link erre a... Hát, nem nekem, csak hogy... Keressétek meg. Nem arról bújik. Egyébként nagyszerű... Nagyszerű újrahasznosítás a feleslegesnek ítélt meeting perceknek, ha belegondolsz, mert azért lehetne optimalizálni ezeket a megbeszéléseket. Nekünk, amikor beindult ez, gyakorlatilag kevesebb szabadidőm van. Én úgy gondoltam, hogy a munkába járás, meg a hazamenés, ugye, vagy a járás ugye oda-vissza, annyival valószínűleg kicsit rövidebbek lesznek a munkanapok a munka szempontjából, nem. Egy idő után hamarabb kezdtük, mint amikor máskor indultam a munkába, és tovább tartottak a dolgok. Egyszerűen borzasztóan. Én is 2 hétre még március közepén így rákapcsoltam, én nem megyek sehova. Általában azért, hogy munkát szerezzek, vagy elvégezzek. De így, hogy online volt minden, mondom, miért ne találkozhatnánk, hát akkor hívjatok föl. És akkor elmentem másfél-két hét úgy, hogy minden nap volt 2-3 ilyen megbeszélés. Mondom, én ennyit nem szoktam trécselni a semmiről, vagy hát így valamiről, de az 8 perc nettó, tudod, és ezt másfél órákban sikerült megfogalmazni, és utána mondtam, hogy esetleg lehet-e azt, hogy akkor többet ne hívjatok. Egyébként nekem annyi elég volt belőle, 2 hét. Így nagyvállalati környezetben az, hogy 6 óra mondjuk szünet nélkül, az sima. Az ilyen nem egy erős nap. Tehát úgy képzeljétek el, hogy egyikből csúszni a másikba, hogy már a következő elkezdődött, sorry, megyek a másikba. És ez egyébként elképesztően fárasztó. Gondolom azért némi tapasztalatotok van ebben, de... Nem, nincs. Rosszabb, mint az élő. Nyilván sokkal rosszabb. És volt egy ilyen videó annak idén, mérsékelten, de azért vicces, hogy milyen lenne, ha az online meeting jelenségei a valóságban realizálódnának. És akkor úgy van, meg csak, hogy ülnek egy tárgyalóteremben, és akkor beszélnek, aztán egyszer csak megjelenik valaki, aztán egyszer csak megjelenik valaki, aki közben mellette mosogatnak, aztán valaki eltűnik a falon kívülre, de beszél, még mindig beszél, aztán valaki egy kutya, szóval tök jó megcsinálták egyébként, és ezt aztán gyakorlatilag... Nem jön be valaki húgyozni? Az még nem egy klasszikus, hogy ugye kimegy a legtöbb a drebinezés, ugye? Ez a drebinezés a csupasz pisztoly nyomán, igen. Benne marad a hangja. A folyamatok már készen álltak erre, csak kellett egy olyan incidens, ami ezt forradalmasítja, galvanizálja. Ez a virtualizálódás, ez már zajlik itt egy pár évtizede. Egyre virtuálisabb minden. De valahogy az offline érintkezésnek megmaradt egy romantikája, megmaradt egy bensőséges jellege, és az emberek tulajdonképpen szeretnek találkozni, szeretnek érintkezni, akár fizikailag is érintkezni, akár leülni egy asztal mellé, akár meginni egy sört. Úgyhogy tébláboltunk a 20. és a 21. század között. Évet. És aztán jött, ez a Covid, és gyorsan átléptünk a 21. századba, és minden, ami előtte lehetőség volt, az innentől kezdve kihívás lett. Hát most már az a helyzet, hogy nem alternatíva a személyesség. Egyre kevésbé alternatíva a személyesség. És egyre inkább lépünk át abba a korba, amikor már egyáltalán föl sem fog vetődni, hogy esetleg személyesen találkozzunk, mert miért is, és aztán lassan majd el fog felejtődni, hogy mi is volt abban a jó. Miért is találkoztunk, sőt, arra még rájön egy generáció, és már azt fogja mondani, hogy Úristen, hát a nagyapáink, még ha beszélni akartak egymással, találkozniuk kellett a nyomorultaknak. Holott, mert ezek az átmeneti időszakok, ezek mindig elfelejtődnek, hogy volt telefon, tudtunk volna telefonon beszélni, de mi akartunk találkozni. Uh-huh. És tudod, az unokáink majd így kérdezik, ilyen tágra nyílt szemmel, hogy miért? Gondolj bele, hogy hogy alakult át az elvárás, hogy te karácsonyi üdvözlőlapot küldjél, vagy hívjál föl éjfélkor, szilveszterkor, ugye a szűk szeretteidet. Most ez kinek 3, kinek 15 ember, de ugye végig leveleztük. Most már így ezt simán le tudják talán 15 éve egy MMS-sel, vagy, hát, tudod, vagy valami multimédia szöveges üzenettel, míg azelőtt egy olyan 10 éven keresztül, mondjuk a mobiltelefon nagyon elterjedésétől kezdve, mondjuk 10 éven keresztül, az egy mém volt, hogy SMS-ben szakított velem a rohadt kurva anyját. Ugye? És ezt most már annyira nem hallod. Értem én, hogy személyesen okébb, de hogy nincsen az SMS, az nem akkora távolságra van a személyes versus telefonostól, inkább így belenőtt a telefonosba, hogy hát végül is most telefon, SMS, levél, nem tudom, hogy az Anna Kareninát kidobta-e valaki, de azt levélbe tette volna, és akkor az SMS. Tehát, hogy azért bejött. Jó, de ott lehet, hogy ténylegesen a távolság leküzdéseinek egy olyan alternatívája volt most 4-500 kilométert lovagolni, hogyha mert simán előfordul, nem tudom pont a Kanyirinának, hol voltak az udvarlói, meg honnan nem, de gyanítom, hogy főúri házakból, és nem feltétlenül a szomszédból, nem, a klasszikus műveltségemnek ez pont nem része. Viszont nekem meg az jutott... Lovas futára szakított a rohadéket. Igen. Milyen trók, tudod, jön a futár, és akkor basztánk. Mit hozhatná, hát nem dísztáviratot. Egyébként ez a videó telefon, ami a filmekben, a sci-fi-ben, a 80-as években megjelent, Bolygó neve a halál, Visszajövőbe, Robotzsaru. Nekem akkoriban, amellett persze, hogy minden sci-fi az nagyon tetszett. Tetszett ez az egész dolog, hogy milyen jó lenne, ha lenne ilyen, de közben már a gyerekként is eszembe jutott, hogy az viszont nem lenne jó, hogy valaki fölhív és rögtön lát. Hogy az azért, hello, rögtön bent van. És ott és mindig úgy ábrázolták, hogy azonnal persze, így van, hát a bolygóra van. A Red Hot Chili Peppersnek a basszus gitárosa játsza a Michael J. Fox főnökét a Visszajövőbe 2-ben. És akkor úgy rúgja ki, hogy egyszer csak ott van a kivetítőn a nappalitban, hogy McFly, ki vagy rúgva. És aztán még oda kúr egy faxot, ami... Rájöttek, hogy ezt neked kell a kamerát bekapcsolni, mert lehet, hogy épp ott racsnizol, vagy ki tudja, hogy mit művelsz, ami ez semmi között nincs. Az ilyen ikás bútor összeszerelés egyik lépése, gondolom. Micsoda? A racsnizás. Hát, hogyha sokáig tart egy bútort összeszerelni, akkor lesz közte egy-két szünet. Nem akarok ilyen nagyon rossz fej boomer lenni, de az leszek, mert muszáj vagyok az lenni, mert végig csak az vagyok. Aztán miért adjak elő valaki mást? Én úgy érzem, hogy ezzel a virtualizálódással, ezzel együtt jár egy folyamatos értékvesztés, egy folyamatos érvényvesztés. Tehát ahogy megkönnyítettük a kapcsolatfelvételt meg a kommunikációt, hogy egyre könnyebb, úgy válik a dolog egyre könnyedebbé, vagy úgy fogalmazok, hogy úgy habkönnyűbbé. Nem fektetünk bele energiát, ennek megfelelően nem is tudunk kivenni belőle annyi energiát, mint amennyit korábban. Tehát korábban arról volt szó, hogy találkozzunk valamikor. Akkor ahhoz az kellett, hogy mondjuk megbeszéljünk egy találkozót valamilyen módon, amikor még telefon se volt, akkor esetleg le kellett levelezni a találkozót, vagy A személynek oda kellett menni, ahol a B személy a fejét lehajtja a párnájára, mert ott majd megtalálja, azt tuti ott lesz. És ehhez be kellett fektetni rohadt sok energiát. Tehát az mit tudom én, egy 500 évvel ezelőtt, ez nem tudom én, 3 napi lovaglás. Ami 3 napi lovaglás után odaérni valahova, és találkozni valakivel, annak volt egy szükségszerűen volt egy katarzisa, már csak a 3 napi lovaglásból fakadóan. Tudja, hogy megvártad, ha tudtad, hogy jön 3 napi. Tehát, és ha nem tudtad, hogy jön, és ha nem tudtad, hogy jön, itt az volt, hogy nem a Moszkva téren az óra alatt találkozunk, hanem oda megyek, ahol te fixen vagy, és amikor odaérek 3 nap után, akkor az ott az ember annak a 3 napnak az eredményét, a gyümölcsét learatta. És annak volt egy katarzisa, hogy 3 napig mentem, hogy odaérjek, és most beszélünk, és abban a beszélgetésben több volt. Aztán ennek jött a telefon, jelenségnek a rezervátuma a diplomáciai találkozó most is. Tehát virágdísz, sajtó, megszervezés, biztonság, odarepül. Tehát, hogy most ennek tél, és másik országból jön. Igen, tehát ott maradt meg múzeumi körülmények között az a találkozó, ami 500 évvel ezelőtt még két teljesen... 500 évet, még több száz évet mondtok, de hogy nekem a saját életemben 96-ban még volt ilyen. Azt hiszem, hogy mikor volt itt először a Prodigy? Mielőtt lett a albérlete a Dóbucában. 97-ben. Na, akkor nekünk nem volt vonalas telefonunk, 96 körül, és a kiskunfélegyházi barátomnak, Lóbertnek szintén nem volt. Levélben leegyeztettük, hogy melyik nap, hány órakor, fél négykor, nagy színpad sarkánál találkozás szigeten. Akkor ott kell lenni olyankor. És a másik, ami fixen a szigetes, hogy a Bikánál, ha elhagyjuk egymást, Bikánál találkozás, ez a falunberiekkel úgy nézett ki, hogy megbeszéltük, 20 percen belül lehajoltam bekötni a cipőfűzőmet, eltűnt mindenki. Bika is. A Bika nem, de én sem mentem. Volt a Bika, a Bika az a szigeten, a nagy színpad közelében volt éveken át, az a műbika. Amiről ledobd magáról, tudod, fölülsz. Yeah. A Rodeo Bika, az éveken át volt egy fix show elem a nagy színpad közelében, és hogy a Bikánál találkozás. És mondom, lehajoltam bekötni a cipőfűzőmet, mindenki eltűnt, hát nyilván már órák óta szörpisztünk. Nagyon könnyű. És akkor utána, ez az a vicc, hogy hajnalban találkoztunk a sátornál, és így kiderült, hogy senki nem ment a 10 percen belül a Bikához, ahogy megbeszéltük, hogy engem összeszedjenek, de én sem mentem oda, hogy hátha engem. Tehát én sem tudtam lebaszni senkit, hogy ott vártalak titeket. De az, hogy meg volt beszélve legalább, hogy volt egy ilyen opció. Na és ez esik szét most. Hát ez már egy valahol éppen. Igen, és attól tartok, hogy még nem vagyunk a folyamatnak a végén. Nyilván az okostelefonnal nem, hát nyilván a telefonnal, magával a telefonnal kezdődött, aztán léptünk a mobiltelefonra, aztán léptünk át az okostelefonra, és most tartunk ott, hogy már a... Hát simán elindulsz úgy, hogy nem tudod, hogy hova mész. Majd útközben rákérdezel. Igen. Kontos koordináta. Én most mentem Nógrádba, és akkor menet közben hova is jön? És tudod, akitől egy gombnyomásnyira vagy, és egy gombnyomással elérhetővé válik a számodra, a vele való kommunikációnak nincs meg az a mértékű érzelmi fedezete, mint ami akkor van, hogyha írsz egy levelet, már önmagában energiát fektetsz abba, hogy megírod a levelet, aztán elküldöd, aztán az több nap, amíg odaér. Tudod, ezt az ember érzelmileg befekteti. Ha oda megy, ha abba is fektet energiát, az is egy érzelmi befektetés, ami aztán megtérül abban a beszélgetésben. Szóval a helyzet az, hogy ahogy virtualizálódik a kommunikáció, úgy az együtt töltött időnek egyre kisebb a katarzisa, mert egyre könnyebben nyerjük el egymás figyelmét, vagy egyre könnyebben nyerjük el egymás társaságát, és így aztán ez a figyelem, meg ez a társaság egyre könnyedebb, de nem a jó értelemben, egyre kisebb a... Kisebb súlyú. Igen, meg egyre kisebb a képessége arra, hogy hordozzon valami tartalmat. De miközben te a devalvációt keresed benne, mert ilyen félig üresen látod a világot, azt gondold el, hogy amit itt értéket kivettek az összes személyes találkozóból, az bele fog pumpálódni a kevés személyes találkozóba. Tehát ettől viszont, ha most személyesen beszélsz meg valamit, annak nagyobb jelentősége van, mint 12 éve személyesen de igen, de ez is csak addig van, ameddig megbeszélsz személyesen valamit. Mi a garancia arra, hogy két nemzedék múlva, mondjuk a mi unokáink nálam még egyáltalán ez a rutin, ez még meg lesz, hogy akkor inkább személyesen találkozunk. Figyelj, most és a másik nem fog az egyikre ránézni, hogy hülye vagy, miről beszélsz, mi az, hogy személyesen? Az van szerintem, hogy és én is félig telének látom inkább, hogy ha jól tudod kezelni, és az kicsit máshogyan, de valahol az a témakör, a Facebook, amivel ugye lehet azt csinálni, hogy pörgeted a pirítós fotókat, és akkor kurva sok időt elvisz, és semmit nem ad igazából. Vagy ha ügyesen használod, akkor egy idő után nagyon releváns tartalmakkal találkozott csak. Nekem szerencsém, de már egészen sikerült így beállni. És hogy itt is egy ilyesmi egyensúlyt meg lehet találni. Idomítod a buborékot, ugye, amit te buboréknak tiszt, hogy téged igen. bezár, ha te ezzel tisztában vagy, és te örülsz annak, hogy leszűkíted, hogy a hülyeséget nem, az időelbaszás nem, csak a tartalmas cikkeket tudod, csak a hosszú tartalmakat, csak a sok hozzászólást tartalmazó beszélgetéseket. Nem csak, bocsáss, hogy ahova ki akartam még lyukadni, hogy nagyobb szórással, vagy több a lehetőséget tényleg sokkal könnyebb elérni valakit, ezért több emberből idéz ezért válogathatsz, hogy kivel töltesz időt, és sokkal több emberrel töltesz valamennyi időt, mint régen, de azt a keveset, amit tényleg oda, az tényleg, hogyha te ezt tudatosan csinálod, akkor azok a kevesek, akkor valószínűleg ugyanazok a kevesek lesznek, vagy ugyanolyan a számosságuk, mint egyébként egy 25 évvel ezelőtt lett volna. Nekem legalábbis az életemben ez a rengeteg emberrel van online kapcsolatom, és nagyon sok emberrel, vagy nagyon, és nagyon kevés emberrel van élő kapcsolatom. Viszont azok úgy maradtak meg jó néhány a 80-as évek óta, tehát az általános iskola óta úgymond, vagy maximum még a középiskoláját mondanám. Most 30, meg 40 körül is még jöttek ugyan emberek az életembe, és nyilván van köztük is értékes, tartalmas kapcsolat, de valójában sikerült megőrizni ezeket, és hogyha ez nem elvesz szerintem ebből ez az irány, hanem csak több választási lehetőséget ad. Ilyen szempontból nehezebb. Már csak ez a kérdés, hogy mi birtokoljuk-e ennek a virtualizálódásnak a folyamatát meg az ütemét, vagy a virtualizálódás az, ami normákat kényszerít ránk, és mi vagyunk azok, akik ezt megtanuljuk, eltanuljuk és elsajátítjuk. És persze mondhatjuk azt, hogy én ezt így akarom, nekem ez így a kényelmes. De olyan biztos, hogy ez a kényelem, meg ez a szándék, ez belőled indult ki? Nem arról van szó, hogy ezt is tanultad, eltanultad a kultúrából, eltanultad a mintákból, megtanították neked, hogy ez így kényelmes, hogy neked ez így lesz jó, és aztán ezt így sajátítottad el, és kvázi most már a magadénak tekinted ezt, a saját szándékodnak tekinted, de valójában egy mintát vettél át. 100 év múlva, 150 év múlva ezt hagyománynak fogják hívni, tehát hogy nem? Emlékeztek, amikor még internetes? De furom, hogy igen, faliszőttes. Robi, ez nem olyan, hogy beléd neveri, hát nem kötelező, hanem azok az emberek, akiknek egyébként nem okozott örömet az, hogy mindent személyesen kell intézni, azok megkapták a lehetőséget. Eddig mondjuk, hogy neked kedvezett a világ, hogy nem volt benne technika. Én rámutogattam, de akkor ugorjunk is rá arra, hogy az extrovertáltak, meg az introvertáltak mennyire másképp élik meg azt, hogy karanténban kell lenniük. Tehát én kifejezetten életem egyik legjobb negyedévét töltöttem a saját otthonomban, és nem kellett annyi emberrel találkozni. És ami hiányzott, a szüleimmel való találkozás, és hiányzott az, hogy átjöjjön egy-két vendég. Így ezen kívül, tudod, ez a szórakozó hely, bepiálás, táncos, nem tudom mi, a bevásárlás, meg egyáltalán én azt se igénylem feltétlenül, két naponta, hogy az utcára kimenjek. És közben én úgy érzem, hogy nagyon gazdaságosan be tudom osztani azt, hogy az a 30-40 ember, akivel egy nap én kapcsolatot teremtek, abból sok idő jusson arra három emberre vagy kis csoportra, akikkel napi szinten és sokat érintkezem, és valamennyi a többiekre. De egyszer a dínyés nagyon belém szállt ezzel egyébként, hogy én örülök annak, hogy valaki gazdaságosan letudom az információ szerzést, hogy az osztálytalálkozón én tényleg kíváncsi vagyok, hogy 40 emberrel mi van, boldogok-e, jól érzik-e magukat, tévedtek, igazuk volt, tudod, rájöttek valamire, amire mi még nem, de ezt tök gazdaságosan be lehet szerezni, és nem gondolom azt, hogy mindegyikükkel nekem le kellett volna ülnöm 4 órára egyesével vacsorázni. És a dínyés teljesen ki volt attól, hogy mi az, hogy 5 perc elég egy emberből. És én értem, hogy miért háborodik föl, Ugyanakkor nem gondolom, hogy ezt paraszt dolog kimondani, hogy bizonyos ember, könyörgöm, több ezer emberrel ismerkedtél meg életedben, valaki ne, rendben, valakit nagyon szeretek, és 20 éve nem láttam, mert ő eljátszotta a szerepét az életemben, tudod, a régi tanáraid, vagy nem él már. Szomorúságom van, mert szeretem, és de már annak, annak az évadnak vége van, amikor nekünk közös dolgunk volt. Érted? Tehát hiába szerettem, megyünk tovább, és hát bizonyos emberek így jönnek, mennek. Ezzel együtt tudok élni, mert ha igazán, ha magasabb bűntudatom vagy rossz érzésem lenne, akkor egész életemet azokkal tölteném, akiket az első 10-12 évben ismertem meg, hiszen addigra lesz annyi, akiből már egyet sem akarsz elveszteni, akkor már nincs hely újabb ismeretségeknek. Te én nem ilyen ember vagyok. Ez, hogy te így egy viszonylag vidám időszaknak élted meg, én jó magam pont a másik véglet vagyok, és körülöttem van egy-két ember, aki szintén, tehát olyan szintű ilyen, nem depresszió, de olyan szintű ilyen mélyre kerülés volt egy-két ismerősemnél, időnként nálam is, tehát pont az, hogy azon dolgok hiánya miatt, amit felsoroltál, amit egyébként mások meg szeretnek, tudod, diszkóba járni, meg hasonlók, már kórhoz közeli. A születésnapom nekem beleesett ebbe az időszakba, nyilván nem volt semmi különösebb ünnepés, viszont az egyik ilyen ismerős, nem is barátom, egyébként egy lány, falumbéri szintén, ő annyira nagyon nehezen viselt ezt az egészet, egyedül élő is, hogy hogy pontosan direkt emiatt, én úgy tudom emiatt, de a születésnapom előtt csináltatott 2 nap előtt egy tesztet, és ő azt mondta, mindenképp meg akar ölelni neki, ez kell, hogy megölelsen, és tényleg ő meg is ölelt, én nyilván egyébként, ha nem csináltatott volna tesztet, akkor is se zavartam volna, persze megölelhetett volna, csak mondta, hogy ő most csináltatott negatív, és ő megölelhet. Ez az egyik, a másik, hogy ami, hogy mit vesztettek ezek az emberek ebben az időszakban, meg mit fognak esetleg most, ha megint ilyen lockdown lesz. Tehát azok az emberek, akiknek, és ez tipikusan mondjuk az egyedülállók, akik még igénylik a társaságba járás, azért is, mert vagy kimondottan, vagy nem kimondottan, de ott lebeg folyamatosan az, hogy hát ha egyszer megtalálom az unokáimhoz a nagyszülőpárt, az... Tudod, az unokáimnak hogy fogom elmagyarázni, hogy miért nem lettek gyerekeim, de... Igen, ezt én szoktam mondani. Ez az oszi mondás, csodálatos. De hogy valahol nem feltétlenül mondja, hogy saját magának sem, ez ott van folyamatosan, valahol ott lebeg, hogy ide mész, oda mész, és olyan, mint hogy Magyarországon vagy, nem mondod ki, tudod, hogy itt vagy, és kész. És ez is egy ilyen ott hátul lévő, és ez eltűnt. Tehát ez megszűnt, ez a fix urat, hogy lehet, hogy jövő pénteken megyek egy buliba, és ott lesz. Tehát értitek, mire gondolok, hogy nincs kimondva. Kijössz abból a körforgásból, amivel megtörténhetne veled a gyakorlatilag az egyik legnagyobb dolog, ami az életedben történhet, az most biztos, hogy nem történhet. Aha. Egy jó darabig. És akkor itt jön elő, ezt még tovább lehet vinni, hogy aki olyan elszánt, ne adj Isten, mint jó magam időnként, hogy randi applikációkat is használ, hát aztán az meg aztán tényleg, hogy most, hogy sétált-e valaki az ablakod alatt, és ennyi, mert mit fog mutatni, a legtöbb ugye geolokációs alapon működik, otthon vagy, meg a többiek is otthon vannak, tehát tényleg ez az esély megszűnése, hogy ez nagyon, és ha megkérdezzük azt a lányt, ő valószínűleg nem ezt fogja mondani, és tényleg nem ez van az ő agyában, de valahol mégis mélyen ez ott lehet. Legalábbis én ezt tapasztaltam az egyedülállóknak. Miközben a családosok, meg nekik meg más problémáik voltak. Nem ezzel. Csak az, hogy nem találod meg, hanem hogy tök egyedül vagy a lakásodban. Tehát, Robi, én téged úgy képzellek, hogy azért te jöttél, mentél egész nyugodtan nagyjából. Én végig. Meg hát egyébként is, akinek autója van, az a lakás része jóformán. Tehát, hogyha olyan helyre mész vele, ahol kiszállsz és ugyanúgy tök egyedül vagy, akkor hajrá, meg a szüleim is elmentek autóval kirándulni. Nem szálltak ki, de legalább tudod, így kimozogták ezt. De ugye nekünk olyan munkánk van, hogy leülünk a számítógép elé és tudunk dolgozni. Az ilyen emberek tényleg karanténban voltak hónapokig, hiszen el tudták végezni a munkájukat, és így kivonódtak a társadalmi kapcsolatokból, és aki egyedül volt bezárva, nem pedig a párjával, vagy a feleségével és a gyerekével, azért az így a falat nézte. Hetekig, vagy 2 hónapon keresztül. Én azt hiszem, hogy inkább extravertált vagyok, Én is azt hiszem, Robi. És, hát én ennek, szerint az vagy egyébként. Igen, én ennek ellenére ezt elég jól viseltem. Ugye, ha visszagondolok a gyerekkoromra, én onnan tudom, hogy gyerekkoromban depressziós voltam, hogy én nekem akkor volt jó kedve. A sok eldobált tű a szobámban. Mindig akkor volt jó kedvem, amikor odakint rossz idő volt, és mindig akkor volt rossz kedvem, amikor odakint jó idő volt. Mert ha odakint jó idő volt, az azt jelentette, hogy az összes többi hozzám hasonló kisgyerek az kint rohangászik, meg kint labdázik, ezzel szemben én meg otthon vagyok a zárt szobában, és te ez ilyen haláldepressziós volt. Én is labdázni szerettem volna, de ez nem volt opció. Aha. Amikor meg odakint rossz idő volt, nekem akkor volt jó kedvem oda bent, mert akkor tudtam, hogy az összes többi kisgyerek is ugyanúgy bent van a szobában. Nincs meg ez a FOMO, tudod, ez a fear of missing out, hogy nem az, nem annak örültél, hogy nekik is szar, hanem hogy nem maradsz ki belőle. Én annak örültem, hogy most minden, most az én állapotom a normális. Most az én állapotom az átlagos. És én a karanténban is nagyjából ez volt, hogy a helyzet az, hogy most mindenki otthon gubbaszt, most mindenkinek nyilván szar a kedve, ilyenkor a depressziós ember kivirul. Hát ő a normális. Aha. És én azt tudtam érezni, azt tudtam megélni a karantén alatt, hogy na, hát ez most normálissá vált az, amitől én mindig is olyan furcsának, olyan kicsit elbaszottnak érezhettem magam is teljes joggal. De ez olyan úgy működik, mint a távol-keleti emberek. Lehet, hogy tudod, a koreaiak 15 éve is maszkban járkáltak, és nekik most most már ti is. Mikor tudod? Milyenek néztünk ázsiai turistákat ezzel, és így egy szempillantás alatt, nem kettő hónap leforgása alatt, természetes az, hogy valaki maszkban közlekedik valahol. Tudod, csodálkozott az egész nyugati civilizáció, hogy ezek ott a távol-keleten miért kezelik ilyen jól a karantént? Miért kezelik olyan jól ezt a járványkihívást? A járvány elleni védekezést? Hát talán csak nem azért, mert már egy fél évtizede ezeket a rutinokat, ezeket a protokollokat ők már gyakorolják. Ők már nem csak a maszkos rutin azért, hanem a személyes háziállatok beszolgáltatása és a szemüvegesek kiírtása a terén, és a különböző átnevelő táborokban is nagy rutinjuk. Van a fegyelem. Kollektivista társadalmak, azok mindig sokkal jobbak az ilyen közös mozdulásban, közös cselekvésben. Nyilván a közös cél az értékesebb egyébként. A World War Z című filmnek az alapja egy elképesztően jó könyv, a zombik. Nagyon jó a könyv, teljesen... Elolvastad a könyvet? Nem a film. Micsoda idő volt. Nem, még akkor nem volt a mozikban a film, mikor olvastam, ugyanis olvastam róla, hogy a több ember ráharapott, például a Brad Pitt is azért csinált belőle a filmet, ő volt a producere. Az egy tanulmány, egy riport gyakorlatilag. Úgy értelmesebb, hogy volt egy ilyen könyv és nem volt film. Én erről nem tudtam képzelni, erről a zombi világháborúról, hogy nem. Van egy gyerek, meg egy... És akkor elolvasom, hogy még sokat rohannak a zombik elő, hát ez felesleges. Hogy van leírva, hogy és akkor jött a zombi, nem, aki így. Nagyon ijesztő volt. Nem így. Az a lényeg, hogy az egy körülbelül a 50. oldal után már rájössz, hogy teljesen mindegy, hogy zombik vagy Covid. Tehát valami világjárványról van szó, ami miatt emberekkel nem szabad érintkezni gyakorlatilag. És ez egy ENSZ megfigyelő a főszereplő, és a riportot állítja össze a járvány leküzdése után, hogy legközelebb ne járjon így a Föld, bejárja a pontosabb helyszíneket. És többek között Kínában is Kínában kezd talán, mert onnan indult ki a zombi járvány. És érdekes, hogy három ország... Kell ahhoz megenni a piacon? Három ország... Nukleáris ember. Nukleáris ember. De hogy az kell megharapjon. Három ország helyzete különleges a riportban egyébként. Tehát úgy riport, hogy ő riportol az ENSZ felé. Tehát szó szerint ez egy jelentés a könyv. Minden fejezet egy jelentés gyakorlatilag. Ez Izrael, Kuba, meg Észak-Korea. És azért, mert ezek a helyek tudták leghamarabb meglépni az, hogy lezárni a határokat. Tehát, és Észak-Koreában... Kuba már a 50-es évek végén meglépte. Igen, és hogy ezek felértékelődnek ezek a helyek. Ugye Izrael a fal miatt tudta meglépni viszonylag könnyen, meg ott azért a checkpointok elég sűrűn, tehát hogy már fel vannak készülve. Elég fegyelmezett társadalom. Igen, És a Észak-Koreában még egy olyan olyat meghúztak, de szép lesz ez a mondat végére, figyeljetek, hogy 48 óra több millió, mint én, 16 millió ember fogait, az első fogait tudták, hogy ne tudjanak harapni. Ez reális. Igen, Észak-Koreában nem ez a kihívás, de hogy ki tudják-e húzni a fogaikat, mondom, az hanem nem hogy szólnak-e nekik róla, hogy mi zajlik a világban. Igen. Szóval mondom, ez tényleg egy nem véletlenül lett bizonyos helyeken ilyen sikerlistás könyv. Jó, nyilván így is még popkultúra, vagy nem popkultúra, rosszul nem kultúra, pop anyag, de... de igen, 20 évvel... Harmadj bátta, hogy Peti mondtad a kultúra szót. Elnézést, igen. De higgyétek el, hogy nem a zombi film, egy könyvbe leképezze, hanem értem, és inkább ilyen gazdasági, meg társadalmi, meg politikai vonulata van végig, és mondom, 50 oldal után hát kurva mindegy, hogy egy zombi járvány vagy... Megjátszottam az elitet, aki így távolságot tart egy horrorfilmtől, nem? Ez micsoda észjátszás, ez olyan kurva gyorsak voltak azok a zombik abban a filmben, az igazság. Nem, minden más filmben, amit addig láttam, a zombik félelmetesek voltak, de nem volt nagy harcértékük. Aztán ott volt a Walking Dead. A Walking Dead az meg már arról szólt egészen, hogy már a zombik tulajdonképpen csak a körülménye a világ végének. Olyan, mint egy, nem tudom én, mint egy ilyen időjárási jelenség. Leginkább szánod őket. Úgy hozzátartoznak az egészhez, de igazán az emberektől van mit félni. Mm. És ugye ebben a filmben volt egy olyan élmény, hogy úristen, az emberből összeáll valami hatalmas, gyilkos massza, és az a massza ez örvénylik, ez a massza ez kicsap. Ez csak a CGI olcsó volt, ez erről szólt sajnos, a könyv szerint sem gyorsak egyébként. Aha. Ugye? Csak ettől volt látványos. Milyen gyorsan olvastad a könyvet? Na most ez a kérdés. Na de várjál! Egyébként csak kettőt lapoztál. Igen. Köszönöm. Vagy egyen. Hát attól, várjál, ez izé volt, hát még nem szerintem ki teljesen egyébként. Tehát kiderül, hogy milyen könyv volt. Igen. Erre próbáltam célozni. Szóval, hogy próbáltak a film készítői egy olyan új dolgot belevinni, mint amit a könyv is belevitt a zombi történetbe, csak azt nem lehetett, mert az egy sorozatba férne bele. És szerintem ez az egyik, amivel akkor mi legyen más? Basz meg, legyenek gyorsan. Mindig kurva lassúak voltak, hogy vonszolják maguk, legyenek jó. Tehát így, és akkor tudod, ilyen megszavazgatták, hogy kőpapírolló. Elképzelni, nem lett egy ilyen emlékezetes darab. Ennek egy South Park omázs van belőle, csak úgy mondom. Viszont visszatér még egy pici, egy gondolata az applikáció, meg a beszorulás, meg a szaporodási kényszer, illetve az abból fakadó... Randi applikáció. Igen, hogy én nekem volt egy másik lockdownom ugye, tavaly nyáron, ezt most már muszáj, nem, ez egy olyan történet, amivel oszié a poén, de mivel én velem történt meg, ezért én mesélem mindig úgy tűnik, mintha enyém lenne, de az oszié, hogy kórházba kerültem, nem olyan nagyon hosszú időre, de azért egy kicsit komolyabb időre, és így ott is meglátogatott, és azt gondolta, hogy olyat hoz olyan látogatási, hogy hívják ezt, ajándék, nem tudom, tehát olyat hoz, amit mások nem, tehát nem van ideás karikát, meg siót, hanem olyat, ami biztos nincs. És jól gondolta, egyrészt nem tudta menni, és rengeteg van ideás karikám volt, úgyhogy hozott jeget, és tényleg nem volt jég. A kórházban hozott egy Rubik kockát, tényleg nem volt. Aztán 2019-ben ez egy nagyon szép dolog, egy kinyomtatott weblapot, ami a terhes férfi madarat szült weboldalának aznapi különleges kiadása volt, ami csak egészségügyi hírek szerepeltek. Csak gyógyulás. Gyógyulásos hírek, igen. Ez kinyomtatva, amit én aztán lefotózva meginstáztam, tehát még adva egy pofont ennek a szarnak. Kirándult a fizikai térben, de minden. És várjunk, most a lényeg, még a legszebb ajándéka az volt, hogy a telefonomat elviszi a városba egy körre, mert a randi applikáció miatt, mert úgy gondolta teljesen jogosan, hogy nem az én szülési feltételeminek megfelelő hölgyek közül nagyon kevés kódorogott az onkológián. És így azt kell mondjam, hogy jól gondoltam. Tehát ez annyira szép gesztus, hogy tessék, jég, Rubikot, meg elvinném a telódat a városba. Egyedül a Jim Jeffries nagyon ért volna ott. Ő az, aki előadta, hogy milyen, és tökre egyetértek egy csomó pontjával ennek, hogy miért azokat ítéli el a társadalom azonnal, aki gyanítja, hogy nem fog hosszú kapcsolatra lépni a gyermekei anyjával se. Tehát, hogy tapasztalta, hogy 2-3 éves kapcsolatai vannak, és fél attól, és talán ezért nem is lesz gyereke, vagy akkor felkészül, hogy hát nekem én egy elvált apuka leszek, mert szeretnék gyereket, és ezt így előre bemondja, és akkor neki a kurva anyját, csak mert gondolkodott. Miközben, ha csak Magyarországon nézzük, ugye a házasságok a kétharmada válásba torkolik, velük senkinek semmi baja nincsen. És azaz, olyankor senki nem háborodik föl, amikor ezek a figurák a legnagyobb meggyőződéssel magyarázzák azt a templomi oltár előtt, hogy holtodiklan. Várj. Amíg a halál el nem választ. Miközben tudjuk, hogy 66%-ban, hogyha igaz a statisztikát, hazudnak. 50%-ot szoktak mondani, csak valakit hallottam, hogy Magyarországon amúgy magasabb, ez a világ. Tehát, de olyankor, amikor azt mondják, hogy holtomiglan, holtodiglan, senki nem háborodik fel, hanem mindenki el akarja sírni magát, hogy jaj, de gyönyörű, miközben tudjuk, hogy az esetek felében szinte biztosan 50% esély van arra, hogy hazudsz, amikor kimondod a boldogítóigat. Szebb, amikor valaki azon nem hazudtál, dolgozik, nem igaz. Azon dolgozik, hogy ezt megtehesse másodszor is. Mert van ilyen, R. Antal, egy politikus mindig. Ő például templomban esküdött másodszor is a Szentisán Bazilikában, ami külön utánajárás adminisztráció a Vatikánban be kell fizetni valami erő. Komolyan, tehát van ilyen ügyintézés, mert erről van a Vatikánban? Hát most már biztos van. Ők tudták tartani a Maastrichti kritériumokat? Időben átutalták a svájci kápiaták fizetését. Amikor másodszor akarod ugyanezt a hazugságot tudod elkövetni. A lényeg, hogy az általunk befizetett adóból telik rá. Nincsenek információim. Azt tudom, hogy még a MTI is fotózott ott, meg lehozta, és nagyon keveseknek tűnt fel, hogy ez amúgy az a második kör. És ugye a katolikus templomban ez ritka, tehát van is egy ilyen mondás, hogy ritka, mint a második esküvő a katolikus templomban. Egyébként meg hazudtak, bocs, Oszi, hazudtak. Hiszen megfogadtak valamit, nem tudták, akkor is hazudtak. Ők megfogadtak valamit, amit aztán nem tartottak be, tehát hazudtak. Hát valamelyikük minimum. Jó. Igen, abban a pillanatban nem volt hazugság. De hát nem tűnt annak, de aztán hozzátették, igen. Na, és de azt mondta Jim Jeffries, hogy azt az esélyt látja a legjobb kimenetelnek, hogy elmegy egy onkológushoz, hogy van-e olyan szűrt beteg, aki még nem tudja, hogy visszafordíthatatlan daganatos betegsége van, mert akkor neki ne szóljon, hanem előbb ő megismerkedne vele, szerelembe esnek, akkor mehet a lelet, de még csinálnak egy gyereket, akkor anyuka hamar meg fog halni, amit őszintén sajnál, hiszen szeretne. De attól, hogy már akkor meghal, amikor még nem szakítanának, attól élete végéig fogja szeretni. Nem beszélve arról, hogy a gyerekkel utána majd ő milyen jól tud csajozni, hogy ő egyedül nevel egy gyereket, és majd beül egy étterembe, ahol ketten ülnek, és akkor kérdezi majd a pincérnő, hogy és hát hol van a kisfiú anyukája? Hát sajnos meghalt. Ó, hát akkor itt egy ingyen fagyi? Én meg le tudom szopatni a pincérnőt, az perc, hol van a pincérnőt? Nagyon súlyos. Hát nem a sztori végéig értek vele egyet, de tök jól átfutotta ezt, hogy én még mindig ő az őszintébb ember, de természetes, hogy ez az offenzív humor, ez az, ami 90%-nál kibassza a biztosítékot, de az nem, hogy 50% eséllyel hazudok, és így igen mondom. És az oltár előtt. És egyébként ez az a rész, ami miatt végül anyukámnak mégse fogom átküldeni, hogy nézd, anya, a puzsére voltam, hogy beszélgetünk. Legyen egy papum. De tudod, ez a hazugság, ez egy romantikus hazugság, tehát a kispolgári erkölcs szellemében ez igazsággá minősül át. Míg a teljesen logikus megértése, feltérképezése a jövőnek, annak, hogy az eddig volt az 20, ördögi, eddig az, volt 20 vagy 25 kapcsolatom, ezeknek az átlagos hossza 2,5 év volt. Tehát nem mondok ilyet az oltár előtt, hogy holtomiglan, holtodiglan. Mert kivéve, ha tudom, hogy van egy pozitív akkor igen. Arról van szó, hogy komoly pofával azt mondani, hogy amíg a halál el nem választ, miközben tudod, hogy ez 2 év, 3 év, hogyha most nagyon összeszedjük magunkat, talán 5 vagy 7. És az életre, meg a halálra esküdni, meg 30 évekre, és ez minősül, tudod, romantikusnak, igazinak, valódinak, erkölcsösnek, helyesnek, És tudod, a szembesülés a tényekkel, a realitással, és az meg gazemberségnek. És mikor ünneplik meg? Amikor az ígéretet teszi, nem akkor az élete végén, amikor betartotta. Nyilván van ilyen, hogy igen, ezüst arra a gyémánt lakodalom, nem tud. De hát nem az ivás lehetőségének kellene az esküvőt sem értelmezni, hanem az ünnepnek, hogy örülünk a ti boldogságotoknak. És akkor a bulit nem csaknak 70 éves korukban a 40 éve házasok körül, mint amekkorát a behazudják. Van ezért ilyen plélakodalom is, aludjányom 3 év után, vagy nem tudom, nincsen. Fúrja, celofán, egyébként igen, de ezeket érdemes lenne megtartani. Mert valaminek lépni kell a tradícióban, mondjuk a következő évszázadban az aranylakodalom meg az ezüstlakodalom helyére. És most tudod, azért 2 évet kibírni együtt, az a 21. században már nagy dolog, olyan, mint 25 év volt a 20-ban. Nyilván, amikor elérjük... Ahogy az aranylemezt is leértékelték, és egyébként lehet, hogy az aranyat is, igen. Csak az évekből le kell venni pára. Bitcoin lemez. Igen, a 10 éves együttélés az új 50. Hát az, hogy mi már leéltünk egy fél élet. Ez olyan, mint a 2010 pinája a seg. Igen. Nem igaz. Én például amúgy szeretnék elvázlani már egy ideje, amúgy, és ez is egy érdekes, hogy nem sose gondoltam. El tudják ott intézni, ahol a második esküvők szerint. Ja, az utólag beírnak neked egy négy. Egyébként tényleg csak azt, tényleg, hogy ez olyan, mint ezt is egy valakivel történt állítólag, ismeretségi körbe, hogy kérdezte, ha már így ilyenekről beszélgetünk, hogy szolgáltatást ajánlott fel egy hölgy, hogy mit tudom én, ez régen történt, mondjuk 5000 forintért, tudná ezt szájjal csinálni, és hajazással meg 6000. Az mit jelent? Tehát, hogy foghatod közben a haját, és akkor oké, csak hajazás? Az ötter. Nyilván ki van szállt egyértelmű, csak nem volt egy ilyen kérdést, hogy korábban nem kapott. Hajazás! Van itt egy ilyen 1200 forintnál. A kettő együtt azt hiszem, hogy harkályoztatás néven vonult be a slang köztudat, hogy egy önálló lehetőségek. Csak válásra jelentkeznek, és hogy akkor kitől mindegy, valakit választ. Csak válás. Igen, egyébként a csak válásban az a jó, hogy szinte bárki alkalmas. Igen, hát igen. Sőt, minél rosszabb, annál jobb. A válás az nem egy pillanat műve, hanem az egy 1-1,5 éves rohadék folyamat. Megnézted már Adam Driverrel azt a filmet, a Netflixen. De az fontos, az nagyon beszél az ember tényleg az ilyenkor. Tehát a válás az egyrészt egy kellemetlen folyamat, amit lehet úriember és úrinő, hiszen a nő nem ember ez a nyelv szerint ezek szerint, hogy módjára végigvinni, lehet pitiánerkedni és lehet nagy vonaluskodni. Mindeközben. Ez mondjuk az, hogy ki mit hozott a megfelelő sportokból, hogy futball, vagy tenisz néző inkább, tudod, vagy pedig ugye, más, aggódás, hogy tud veszíteni. És utána, ha van gyerekük, akkor nem végződött a válás, hanem ahogy ő felelősséget vállal, ahogy ők egymáshoz jó képet vágnak, a másik anyjának elmegy a temetésére 5 évvel a válás után, mert amúgy együtt töltöttek 12 évet azzal a két lépcsőre lévő személlyel, tudod, vagy hogy viselkedik a gyerekeivel, vagy mit vesz le a másik válláról, az egy 20-30 éves sztori lehet még a válás időpontja után, tehát nem igaz, hogy válni mindenki tud. Akiknek gyerekük van, azok úgy rendesen nem tudnak elválni. El se válnak, ha rendesen viselkednek utána, igen. És a gyerek minél kevesebb kárát látja ennek, és nyilván kevesebb kárát látja, mintha együtt maradtak volna, szerintem. Akármilyen nyomor, nagyon sok embernek a szülei válása még szarabb lett volna, ha együtt maradnak, sok esetben. Ha ők a papíron válások után kitartanak a gyerekük mellett, és együttműködnek a gyerekük érdekében, akkor ők család maradnak, bár elváltak, és akkor igaz volt, amit a templomban mondott. És akkor egyébként itt vissza tudunk élni a kanyarodni a témához, ha nagyon akarunk, mert ugye állítólag Kínában elég megnőtt a válások száma a lockdown feloldás után, Itt nem tudom, hogy van-e ilyesmi, nyilván az nem volt annyira hosszú talán, akiknál, hogy ilyen probléma. Akiknél feszkó volt és szerettek naponta, vagy egy héten, két napra kiszabadulni egymás társaságából és most összezáródtak, azok a kapcsolatok befejeződtek. Nem. Elégtek mielőtt ugye a szavatossági idejük lyuk megkezdett a tejfölös doboz tetején és idő előtt befenészedett. Ez a, ugye van most egy relatíve híres vállás itt Magyarországon, és sokan aggódnak, hogy ki lesz a Dunántól, tehát hogy hol lesz meghúzva a határ. Pán Gyula. Igen, igen. Szóval, hogy ez is, tehát miközben tényleg így, én azt a részét tudom, hogy milyen volt full egyedül. Egyébként egyedül otthon lenni amúgy nem volt újdonság, az volt az újdonság, hogy nem szakítja meg a közösségbejárás, és ez volt nyilván a nagyon rossz. De közben láttam másokon, hogy attól őrülnek meg, hogy gyerek van, hogy iskola, online iskola, meg egyebek, tehát hogy nehéz eldönteni ilyenkor, hogy melyik a szarabb, mert máshogy szar az egyik rajszögbelépés, a másik meg égetik a karodat. Tehát a változatosságot is kiemelte ez a napirendből, és a változatosságra rohadt nagy igénye van az embereknek. Tehát a minden olyan... A legtöbbnek. Azt mondta az egyik tanárom, aki pszichológus és filmrendező végzettséggel rendelkezett, és egyébként tüzetesen reklámokkal meg divattal foglalkozott, ami ilyenkor hülyeségnek hangzik, hogy ennyi értelmes diplomával mér ezzel a fassággal, de nem fasság, mert azt mondta, hogy a divat adja meg a változatlanságban a változatosság illúzióját az embereknek. És divat alatt ne azt érts, hogy hülye gyereknek öltözteted magad, meg fölhajtod a gallérodat, hanem azt, hogy olyan termékeket, vagy olyan körülményeket fogyasztasz, amik hirtelen jöttek és hirtelen mennek, ettől változatosak. Tehát rövid ideig ragaszkodsz hozzájuk, de emiatt nem kell lecserélned a lakásodat, a feleségedet, a gyerekedet, az országodat, meg az istenedet. Érted? Mert kapsz új játékokat attól, hogy van egy új zoknid. És egy zoknid az meg megment egy családot a szétszakadástól. Igen, de valójában egy illúziót kapsz a valóság helyett. A valóság változására van igényed, de helyette kapsz egy illúziót, a változás illúzióját, hát és így elbírod viselni a változatlanságot. De visszatérve a válláshoz. Én nem arról van szó, hogy az éretlen személyiségek, a tinédzserek kiváltsága az, hogy úgy váljanak el, hogy egymásra csapják az ajtót. Hogy azt mondják, hogy soha többé nem akarlak látni. És ezt aztán be is tartsák. Hát kiugorhatnak egyszerűen... a mozgójárműből, mert nem ült senki a hátsó ülésen egy gyerekülésbe, sziazva. Ez nem a tinédzsereké, ez a gyermekteleneké, vagy akinek nincs közös. Ez egy másik kifejezés, ugyanállatása. Ugyanarról beszélünk, tehát hogy ez a tinédzser kornak, vagy ez a serdülő kornak a meghosszabbítása, akár egy élethosszig, de hogy minden esetre arról van én szó, tudom. Onnantól kezdve, talán ezért keresen rá egy másik kifejezés. De hogy minden esetre, hogy arról van szó, hogy ha valakinek van gyereke, akkor ez a korszak lezárul. Ő már nem engedheti meg magának, hogy csak úgy a másikra csapja az ajtót, mert tétje van a dolognak. Tehát ott van egy húsvér élő tétje a dolognak. Nem... Azért nagyon sokan ebbe bele tudnak szarni, megjegyzem. Akadnak kivételek, akik ott hagyják a feleségüket a gecibe, és akadnak olyan nők, akik kiteszik a gyereküket a kuka mellé. Tehát, hogy attól, hogy ez így van, és teljesen érzed, attól még szaremberek ugyanúgy léteznek. Igen, de akkor nem lehet, hogy arról van szó, hogy egyszerűen nem fogták föl, hogy már nem tinédzserek? Hogy ők bennmaradtak érzelmileg, mentálisan. Egy olyan státuszba, amit az életük már meghaladott, és nem tudják az életük jelenlegi kihívásaihoz igazítani a saját normáikat. Nagyon önzőek, vagy nagyon nem együttérzek másokkal. Igen, de tudod, tinédzserkorban ez a normális. Csak aztán fel kell nőni ahhoz, hogy ez akkor lezárult, és van, akiben ez akkor nem zárul le, de az élete az meghaladja ezt a státuszt, és akkor abból fakad az, hogy felületes szemlélő számára azt a benyomást kelti, hogy szarember. Pedig hát valójában arról van szó, hogy a tinédzserkori normáival menedzsel egy felnőtt életet. És ez nem menedzsment, hanem valójában a beleszarás. Igen, abban. De ez különösen akkor nem a hájdolva önmaga előtt is, hogyha egy csomó mindenben meg a felnőtt normáknak megfelelő, sőt, vagy minden másban egyébként. És szerintem ez tipikus, valaki mondjuk 20-as éveiben elvesz egy csajt, hozzám egy férfi, Pétrohoz, és tényleg ezt a nagyon támogatott, úgymond családmodellt nyomják, és aztán szétesik az egész, és minden más, tehát igen, ő ott volt a lány, Gimi után megismerte, együtt voltak, tehát ez minden más körülmény tök oké, de ott van ez belül, és még önmaga előtt is helyre van, mert ez a rendes ember mindig köszön, tehát ezeknek a kritériumoknak megfelel, és közben meg a pont a legnagyobb, az egyik, nem a legnagyobb, az egyik legnagyobb vagy kérdésben meg ugyanolyan önző szargeci tud lenni, mint mi. Tud. Itt a fontosabb tud. Képes rá. Nem akarjuk lenézni őket. Igenis képesek eljutni arra a színvonalra, ahogy látok. Igen. Tehát úgy értem, hogy amit te is mondtál, hogy valójában egy tinédzseres, vagy egy tinédzserre kell kezelni ezt a felnőtt problémát. Na jó, de akik most a karanténban összezárva úgy döntöttek egyikük, vagy másikuk, vagy esetleg nagyon ritkán közösen, hogy ebből elég volt, azokra most ezt nem kell ráhúznunk. Ez a gondolat bokorzat. Igen, úgy de szép, de szép. De az biztos, hogy a... Tehát ez a szituáció nagyon sokkal... Ezelőtt ugye itt Európában nem volt ilyen, nagyon régóta, nem tudom, a Bubópest is idején mennyire sikerült az embereket otthon tartani, valami ország sem ennyire, de hogy egy teljesen új volt az embereknek ez a jelenség, és ezért egy olyan szituációba kellett kipróbálniuk magukat, amiben simán leélhették volna az életüket, ezért simán, biztos vagyok benne, hogy vannak olyan párok, ahol nem jött ki, meg lehet, hogy soha nem jött volna ki egy olyan jellegű idegesítő tulajdonsága a másiknak, ami most viszont felszínre került. A kijárási tilalom idején azért akadtak ilyen, kijárási tilalomak meg akadtak. De meg tudod, ott meg volt azért egy másik komoly, tehát itt azért egy légópincé. Igen, csak ott azért ott motoszkált az a közös félelem, tehát hogy egy dologtól azért talán jobban féltek a náci bombázástól. Vagy külső fenyegetéstől féltek, nem belsőtől. Tehát nem volt meg az a bizalmatlanság, hogy ugye mindenki potenciális COVID-fertőző, legyen szíves, vegye fel a maszkot, legyen szíves, álljon tőlem távolabb, kerüljük a szociális érintkezést. Tehát ott egy olyan szituáció volt, ahol mi emberek közösen voltunk fenyegetve valahonnan kívülről egy külső veszély által, és mi akár össze is tudtunk bújni, össze is tudtunk bújni, mert úgy talán kevésbé féltünk, úgy talán éreztük a másik bőrének a melegét, amitől egy kicsit megnyugodtunk. Na ez az, aminek most vége van. Most éppen ellenkezőleg van. Minden más, ami kívül van, az nem a fenyegetés, hanem a biztonság lehetősége, vagy a segítség lehetősége, és a másik ember a veszély. A másik embertől kell távolságot tartani, és ott, ahonnan annak idején a bombázások jöttek, onnan talán majd most jön a vakcina. Aha. Minden esetre várjuk a vakcinát. De a dolog teljesen megfordult, és ezáltal bejött a képbe egy olyan bizalmatlanság ember és ember között, amilyen korábban nem volt. Egyébként azok, akiknek a... Tehát ez is egy... Szerintem a társas kapcsolatok hiánya, meg úgy általában a szociális tényleges fizikai kapcsolatok hiánya az egyik mérce, és a másik pedig az ettől félelem, és azért azt látni, hogy nagyon sokakban, nyilván minél fiatalabb, annál inkább, ez elbillen azért elég durván. Tehát a legelső szabad, újra szabad este Budapesten, az nagyon kemény volt azért, amikor újra megnyitottak a szórakozó helyek, és mennyit voltunk bezárva? 2,5 hónapot? Nem volt egy borzasztó hosszú, de én is kikészült. Ráúztál? Ez ilyen szorgalmi, vagy előre? Tehát, én előre, raktárnak. Én január 27 óta maszkot hordok. Ah. Egyrészt, de hát azért, mert ugye eltávoztunk Ázsiába, és akkor hírek már voltak, akkor eleve úgy mentünk, hogy hát akkor itthon vettem maszkot, akkor hülyének néztek, hogy hol lehet maszkot kapni. Egyébként ez a... és ennek megfelelően, amikor én onnan hazajöttem, az február 28 mondjuk, attól a naptól kezdve nem léptem ki a lakásomból. De ez plusz 2 hét az elején, a végén meg nem akartam én lenni az első, aki így belerúgna a másik szájába az első este, pedig már nagyon mentem volna étterembe, mert azt szeretem. amikor nem én főzök, meg nem egy nejlon zacskóban érkezik a kaja. És nem tudom, mindegy, ráhúztam 2 hetet. Igen, nekem a mozi az, ami ilyen volt, hogy nagyon mentem volna már, nagyon szeretek moziben. Van egy ismerősöm, aki... És a filmek nem hiányoznak? A, hát vagy a mozikárpótól? Ez jó volt, de érdekes módon az utolsó 2 film, amit láttam, az egy a Jojo Nyuszi volt, és azért az zseniális szerintem, tehát utána meg az úri embereket, de ez három napon belül láttam ezt a 2 filmet, és utána jött a lockdown, és bezárták a mozikat. És nekem ez mind a kettő, az másik a szórakoztató volt, az első pedig szórakoztató, és egyébként szerintem egy kifejezetten jó darab. Úgyhogy jogos a felvetés, de bele lehet azért még futni filmekbe is valóban. Amit még akartam mondani erről, hogy Ázsiában voltatok, ugye elvileg több a kockázat, mert arról jött, annak idén ezért ez már akkor ott volt a levegőben, de hogy annyira globalizált lett a világ, hál' Istennek sajnos, hogy én ismerek olyat, akinek a munkájából kifakadó külföldi útjait lemondták februárban, hogy most már akkor nem kell utazgatni, mert azért mégiscsak az első az egészség. És azért lett egy kicsit több szabadidő, és elment Eplénybe a gyerekével síelni. És Eplényben a sorban állás a sí felvonóhoz közben előttük állt 2 hölgy, akik egyébként angolul beszéltek, és kiderült, hogy az egyik hongkongi, és most jöttek Londonból, ahol 4-5 napot voltak csak, és a hölgy előtte meg Hongkongból jött, mert ő amúgy hongkongi. Tehát most Eplényben, ahol térerő alig van, gravitáció sem mindig van meg, és ott áll előtted a sorban valaki Hongkongból. És tényleg azért nem utaztál el, ki 3 országból odébb Európában, mert a keletről jön felénk ez a beszedelem. De mekkora az esély? Hát pont ennyi. Na igen, de tudod, arról van szó, hogy ezeknek az iktájaknak egyre kevésbé van bármiféle jelentése. Ja, tehát hogy ahogyan ez is, tulajdonképpen az iktájak is virtualizálódtak. Meg a távolságok, meg maga úgy a földbolygó is. Hogy így az egész egy kibaszott falu, és lehetséges, hogy amúgy te tőlünk nyugatra laksz, de most már 2 hete tőlünk keletről jössz, már keletre tanyázol, az Isten tudja miért, hogy ez egész egy kibaszott falu, és minden mindent átsző, és ezt már nem lehet kibogozni. Csak annyit tudunk róla, hogy mit én 200 évvel ezelőtt még a hongkongiak keletre voltak. Még az amerikaiak nyugatra, az már kelet, ugye? De én ráemelek erre még egyet, hogy azt hagyjam az egész föld, de hogy a vírusok a számítógépes világban, ugye az még gyorsabban terjed nyilván, mint a valódi vírusok, és ott már nagyon régóta, sőt soha nem is volt földrajzi korlát. Olyannyira nem, hogy a legnagyobb airgap-pel ellátott rendszer az a nemzetközi űrállomáson van, és ott már volt talált, ott már belefutottak számítógépes vírusba, miközben elméletileg az azért elég jól van szeparálva. Tehát, hogy nem csak, hogy a Földön bármi körbe ér, hanem hát már oda is. És most ne arra gondoljunk, hogy ott neteznek, és az egy dolog, hogy valamilyen szinten van persze internet kapcsolatuk, de hogy a belső rendszer az teljesen egy szeparált, tehát a földi világtól 120 kilométeres airgap-tel van, így van. De hogy juttatták el már? Hát nyilván valamelyik föl akarta rakni a gyerekének a baba fotóját pendrive-val, azért názás háttérkép helyett, és akkor... Pedig ott az azért problémásabb, hogyha nem működik jól a számító. Egyébként... Lehetséges, hogy mindez egy űrállomáson egy kicsit szarabb. Egy 24 órás a hír, még annyi se, és nem akarom szétszámítózni a beszélgetést, hogy hivatalosan az első haláleset, ami kibertámadáshoz köthető, az megtörtént. Én tudom, meg a szakmabeli tudják, hogy amúgy valójában nem az első, csak ez az, ami közvetlen és direkt egyértelműen összeköthető. Egy német kórházban egy sürgősségi leálltak a rendszerek ilyen ransomware támadás miatt, és egy hölgy jött, nem sikerült emiatt ellátni. Aki ennek nem volt célpont. Nem volt célpont, a kórház volt a célpont, és a kórház nem tudta ellátni, és a sürgősségi nem működtek dolgok, eszközök, és meghalt. Úgyhogy ezt visszakanyarodhatunk. Ugyan, miért? Én nem bánom. Én kicsit úgy éreztem, hogy kényelmetlen, bocsánat, nem akarom szétszámítani, ezzel kezdtem. Lehet, Zoli ilyen informatika biztonsági tanácsadó, ezt úgy mondják a hackerek ellenében dolgozó különböző szakembereket. De hát arról van szó, hogy vírusokat, ez nagyon érdekli. Vírusokat tervezel, azokat piacra dobod, majd 4 napra rá kész a vírusírtó program. És hát éppen tőled vásárolható meg. hogyha kifizetik. Nagyon érdekes üzleti modell egyébként, de... Még eddig eszembe se jutott, eszembe igaz? Jutott, nem. 90-es évek elején másoknak viszont már igen. Na de tényleg visszakenyerodhatunk, csak azért hoztam ezt szóba, nyilván a valódi vírus is feljuthat a nemzetközi űrállomásra. Egyébként ők meg azért eléggé szeparáltak, már úgy értem, hogy ha ott lockdown van, akkor mi, most mint oszi élete. És ott a cseppfertőzés ilyen, tudod így nézd, tükszentesz egyet, és utána lehet vele labdázni egy órán keresztül. Ki kell kerülni gyakorlatilag, nem az, hogy jaj, na akkor beszoptad, mert nem, hát még most van időt kikerülni. Jönött a Matrixban. Szóval ez a social distancing, amit fizikai értelemben szeretnék, ha tartanánk, ugye hiszen csak a fizikainak van értelme a vírus megelőzése, vagy a fertőzés megelőzése szempontja, hogy másfél méterre üljél valakitől, vagy ott se legyél. Ennek értelem, vagy értelmezhető az egészségügyi pozitív hatása. Ugyanakkor következik belőle egyfajta szeretet hiány, tudod, hogy azok az emberek, akik megvan az a haverod, aki azt mondja, na és Robi, figyelj, akkor holnap följövök, jó, és elmegyünk abba a sörözőbe. És egy mondaton belül kétszer hozzád ér. És ez még egy csávó. És sem is tudja. És ez még egy csávó. És vannak azok a csajok, akik egy életedben nem találkoztatok, de már puszi-puszival köszön, megsimogat, nem tudom, és mi. Ő nem direkt csinálja, van, aki ezzel már visszaér. Ez szörnyű egyébként, mert nem lehet tudni, hogy szeretni téged, hogy hozzád ér, megbízik benned, nem undorodik tőled, elfogad. Nem tudjuk, hogy ilyenkor közeledik. Vagy pedig neki ez a szociális nexusa. Ez könnyű félreértelmezni, ugye velük szokott az lenni, hogy fogalmuk nincsen, hogy 13 csávó azt hiszi, hogy be lehetne zavarni a mánásba a szőrös állatokat. Aztán meg rányomulsz, és aztán jön a Me Too. Hogy jaj, hát én nem is sejtettem. Amikor 12 napban hozzád csak úgy, úgy, hogy tartsam a szociális kontaktust. Ilyenkor mondani kell, hogy a kúrás neked a szeretet nyelved. Igen. Én is a szüleimmel így tartom a kapcsolatot. Szóval azért nekik ez szörnyű lehet, mert ő nem az ilyen embereknek, aki azzal, hogy ő tényleg átölel, vagy tudod, ő sokkal jobban igényli ezt, és nem azzal, akivel együtt alszik, tehát nyilvánvaló azt ölelgeted, akivel megosztod az ágyadat, de ő más is, és ez ettől így bennmarad, és úgy érzi, hogy ti mind nem tudjátok most, hogy én szeretlek titeket még mindig. Benne ez egyébként ezek ezt akartam még én is mondani, hogy földgyűlemlik, de sokszor szerintem úgy, hogy észre se veszi, vagy nem tudja. Csak azt tudja, hogy ő sem érzi, mert kurvára nem érzi jól magát. És úgy, de mennék már valahova, holott, ha mennék valahova, valahol az a cél, hogy utána igen, oda bújhasson emberekhez, meg ölelgetesse. És simogatni akarja. BKV bérletpénztárosokkal kurva nehéz neki, tudod, ott egy lyukon benyúl. Azért köszönöm a jegyet. Nekünk is van egy hölgy ismerősünk, aki nagyon ilyen nyakábuglós a másiknak, és most fertőzött is volt egyébként hivatalosan. Hát ennyi, erről többet most nem szeretném. Csak videón láttam. De hogy az egész civilizáció oda tart, ahol már a japánok tanyáznak egy olyan, hát úgy Hiroshima óta, ez a teljes virtualizálódás, és ez az elidegenedés, és az elidegenedésnek ez a egyre oberráltabb megélése a hétköznapokban, meg a gumibaba, meg a bugyi automata, meg az ezekhez tartozó. Milyen érdekes, hogy ők kerülnek egy személyes buborékba a kettő helyett, meg a négy helyett, miközben arról beszéltünk, hogy keletre elvileg kollektivistább társadalmak élnek, tehát értéknek a közös értéket tekintik, de életmódnak az egyedül létet tudják könnyebben elérni és elviselni. Igen, hát Japánra főleg igaz, bár mostanában állítom, mert Kínában is van ezzel probléma, ezzel a párttalálás, meg hogy igazából a helyettesítő lehetőségek, azok gyakorlatilag ennek, hát nehezítik. Nagyon szépen mondtad. Ja, csak egy példa, szintén volt ilyen, van olyan ismerős, amit neked is ismerős, lényegtelen is, akivel annyit, mint tizen pár évben, annyit cseteltünk napi szinten, hogy aztán rájöttünk, hogy igazából azt a igényünket, amit egy pár felé lenne pártalás vagy párkeresési igényünk, azért lecsökken, mert hogy egymás felé kiérjük. Egymásban kiérjük. Igen. És közben nem is valami érdeklődése van, igen, és valódi szeretete. És napi csak nem laktok együtt, és keveset dugtok. Igen. Mondjuk vagy, például. Ja. És hogy, de hogy ez így szembe megy azzal, ami egyébként a saját tényleges valódi érdeked lenne. Ezt sokszor érzed egyébként ugye olyan nemű ismerőseiden, akikre egyébként szexuálisan érdeklődéssel tekintenél. És hogy olyan nemű, műtetett, hogy női kisgyerek, vagy a szőrös lóból csinált szakállas euróvíziós indulóra gondol. Mindegy, nekem csak a kocsjelé ne ugorjon ki, tudod. De hogy velük van egy ilyen barátságod, de azért az a férfinői dinamikát helyettesíti az életedben, és amikor... Meg hogy elmesélhez dolgokat, reagál rá, kérdez, igen, az érdeklődés... Amikor nem valakivel, akkor a velük való szoros, tudod, egy kicsit feloldódik, vagy akár hozzájuk se szólsz, vagy ő nem szól hozzád, és tudod, hogy akkor ő most ugye ezt az energiát megint a helyén köti le, amely helye lehet, hogy egyébként nálad volna. Csak azt vagy már előttétek, és egy olyannal vagy jóval, akivel egyszer jártatok, de tudjátok, hogy mi valamiért ez nem működne egy fedél alatt, de ettől még szereted. Vagy pedig olyannal van, aki forever friendzone-ban tart. Akkor te úgy stoppoljátok egymást, hogy nem is tudjátok, hogy stoppoljátok egymást, mert nem is ez a cél. Miközben ezeket a helyi értékeiteket összeköti. És ez még durvább, persze ezek a lehetőségek ugye Japánban, amit emlegettetek, és én arra akartam ezt behozni, hogy gyakorlatilag, ami neked pillanatnyilag rövid távon egyébként jó, azzal a saját hosszabb távú szándék, vagy érdekeiddel szemben néz, hogy ezekkel a helyettesítő... Mert nem érzed a nyomást, hogy megoldatlan ez a pozíció, igen, az életedben attól. Nekem folyamatosan ez van, tehát én nem tudom, 10-12-20 emberből folyamatosan össze van rakva nekem az a portfólió, amitől én testileg, lelkileg, szellemileg és az ösztöneimet tekintve le tudom vezetni az összes helyi értékemet, és tökre nem érzem, bár én boldog vagyok attól, hogy ismerek olyat, akivel ennek a nagy része leköthető, de nem érzem azt, hogy én lelki pokolra jutnék annak a hiánya miatt, hogy ez nem egy személyben összpontosul. Ráadásul, ha én elvesztek egy személyt, akiben ez összpontosult, kisebb a veszteségem, mert mindenre megvan a megfelelő barátnőm, barátom. Egyébként azért nem tudom. Igen, csak tudod, az emberek zöme az nem ilyen. De hát olyan hülyeség, hogy kineveted ezt, hát nem mondok igazat? De nem arról van szó, hogy nem mondasz igazat, arról van szó, hogy az emberek többsége nem képes ilyen racionálisan az emberi kapcsolatait szortírozni, hogy tőle kapom meg ezt, tőle megkapom ezt, de hát ezt nem egy helyről kapom meg, de hogy valójában tudod, az emberek csak általában az ilyen helyzetekbe belesodródnak, érzelmileg belefonódnak, megtörténik velük, nem tartják ilyen keményen a kezükben a gyeplőt, hogy én most ezzel az emberrel ilyen kapcsolatban ilyen... Ha egy ürességre jön rá egy ember, és az importban hozza abból a mit tudom én 20 szükségletből, hoz neked 12-t, és az betölti, és utána eltűnik, üresség marad a helyén. De hogyha egy feltöltött élet, tudod, megfelelő társadalmi beágyazódás, és minden igényedre van egy szellem, vagy egy lélek, vagy egy test, legyen, akkor nincs, akkor tök más, hogy érzed azt, hogy neked semmid nincs, és egy ideig volt, és elvesztetted, mintha mindened megvan, és minden a legnagyobb rendben van, és még valakit nagyon szeretsz. Ez szar, mert úgy akkor ő kevesebbet ér neked. Azért nem. Ugyanakkor biztonságban vagy. Meg bűn, ami megint csak szar, mert ez olyan nyomorultul. Azért nem lesz ebből egy olyan disztópia, ami felé szerintem így próbáltad, hogy mit tenni, 100 év múlva más tényleg nem találkozik senkivel, és mindenkinek meg lesznek ezek a helyettesítő szolgáltatásokon keresztül, így ki tudja élni, amiket szeretne. Szerintem azért nem kell ettől félni, mert akkor pont az lenne, az valósulna meg, mint volt a középkorban valami nagyon szélsőséges keresztény szekta, ahol akik annyira komolyan vették a cölibátust, hogy végül kihaltak. Tehát, hogy azt gondolom, hogy itt is azért nem lesz, nem kell ettől félni, mert mindig egy bizonyos réteget ez be fog húzni, ők valahol ezt meg is szívják, kész, az a gén állomány az elvész, Viszont azért a tömegek még mindig fognak szépen szaporodgatni. Na, értem, tehát akkor az a vigasztaló, vagy hát akkor vigasztaló, az, amikor inkább úgy fogalmazok, hogy az csillantja meg a reményt, hogy muszáj lesz találkozni a 21., 22. és 23. században is, mert legalább egy kúrás erejéig, hogyha fenn akarunk maradni a bolygón. Muszáj, ezért aztán nem, találkozni. Nem muszáj egyébként. Mert elküthetjük tulajdonképpen kémcsőben a spermát. Aha. De ez a személyes találkozás, hát igen, csak ahogy ennek van egy csinálja a Sandra Bullockkal, úgy is lehet. Igen. De van ennek egy élvezeti faktora, amiről az ember azért csak nem akar lemondani egyelőre. De hogy nem látjuk majd, most még nincs előttünk, hogy a 22. meg a 23. században milyen virtuális kütyük lesznek, amikkel kurhatsz, a sérülés lehetősége nélkül, a visszautasítás lehetősége nélkül, a Covid vagy egyéb fertőzés lehetősége nélkül, vagy egyéb. a vacsorázni vitelnek a stressze és a anyagi kiadásai nélkül, hanem egyszerűen lesz egy virtuális szeretőd, tartozik hozzá 3 vagy 4 joystick, amiket a különböző szerveidre rászerelsz, és akkor a teljes estét végig csinálhatod a virtuális szeretőddel, vacsorázhatsz vele, aztán megkúrhatod, és megfelelő ütemben, és aztán be is állíthatod, hogy hány perces kúrást kívánsz, és a szeretőd az akkor fog elélvezni, amikor neked a legjobb, nem amikor neki. És ez 70 éve még így volt. Úgy tűnik, hogy de olyan vissza nem mehetünk az időben, ezért aztán előre kell vetnünk ezt újra. Hányszenek a tudomány dolgozik. És akkor viszont ez nem is disztópia annyira, tehát ez a online beszélgetős dip, ugye nem csak olyanokkal, és onnan indultunk ki, hogy munka kapcsán kezdtük el ezeket használni. Aztán jött be ez egyébként érdekes módon, hogy barátokkal is jobban. Tehát Magyarországon nem volt akkora szerintem a divatja a csoportos videóhívásoknak, az egyedi one-to-one-oknak igen, egy nagymama az unokával ilyesmi, de amúgy az sem annyira régóta. De ez először ugye a lockdownnal az jött, hogy a munkahelyeken elkezdték így használni. És ott is megvan ám a mínusz ebben. Én például nagyon érzem. Tehát én kollégákkal, ha ülünk egy asztal körül, és ott van egy lehetséges vagy aktuális ügyfél, akkor ahogy beszélünk, ahogy egymásra nézünk, már tudunk bizonyos dolgokat, és egy csapatmunka tud lenni. De ez nincs az a felbontású kijelző, ami ezt vissza tudja adni. Meg az egymás szabába vágás, ami egyébként lehet praktikus, meg lehet előrevívő, lehet egy hozzáadott érték annak is, az ott egy teljes, majdnem mindig ez két mínuszos. Különböző téma, ugye tényleg a szemkontaktus, a valódi szemkontaktus, az nincs meg a laptopodon, mert senki nem a kamerába néz, hanem a képernyőre. Igen, ettől egy kicsit ez a lábnézős, mellébeszélős feje van, és azt te úgy fogod megemészteni, mint befogadója ennek a kommunikációnak, hogy mit sunyul a másik. Az egymás szavába vágás, amire én úgy hivatkozom, hogy ez a relay kommunikáció, vagy relay, hogy egymásnak adjátok a szót, ugye ez a dialógus, amikor, és az Aleposz a legjobb példa erre, aki egy óriási troll, aki okosnak képzeli magát, mint 101 az IQ-ja, tudod, vagy mit, lehet, hogy több faszon tudja, de hogy egy picit több csak, mint az átlagnak, de ezzel ő már visszaél, mivel hát így sikerült a csávó, ugye, és megpróbálja bekebelezni beszélget a csajjal, tudod, megpróbálja így behálózni ezekkel a szánalmas, hiányos képességeivel, és akkor a nő észreveszi, hogy miről van szó, tudod, és hogy mi van, ha még 3 mondatot mond, már megdughatja. És akkor tudod, így a beállózott nő így elkezdi lefejteni magáról ezt a hálót, mert észreveszi, hogy mi történik, és akkor Alekosz, vagy a neki megfelelő ilyen gaslightingra nagyon alkalmas férfi, aki tudod, így elszigeteli a nőjét, meg minden szarnak elhordja, csak hogy eszébe ne jusson többet másra ránézni. Ez azonnal módosítja az utolsó mondatot, hogy hát ő azt nem úgy értette, hanem így értette. És ezek az ilyen, gyakorlatilag mint egy ilyen ösztönös csaló. Ezeknek ez nagyon működik, de ez más szituációban is kurva jól jön, amikor a szarul sikerült feleletedből magyarázott ki magad az iskolában. És igen, ha levelet írsz, vagy szónoklatot teszel közzé, vagy cikket jelentetsz meg, vagy fölteszed ezt a videót így, ahogy van, akkor az egy kész egész, és nem lesz lehetőséged különböző mérföldköveknél elrántani a kormány az alapján, hogy mi volt, mi volt ugye a hatása, vagy mi a közönség nevetett, vagy üvöltött, vagy megdobott paradicsommal. És ez mindig megvolt, a levél és a beszéd ennek a két archetípusa, vagy tudod, hogy az eredeti formájában is ugye a chat, meg a videócsat az a beszédhez hasonlít, míg az e-mail, vagy a fixen megjelentetett tartalom, vagy feltöltött videó, amin már nem tudsz változtatni, az inkább a levél felé húz. És bizonyos témák, vagy pedig bizonyos emberek az egyikben jobban tudnak érvényesülni, míg valakik a másikban. És ha nem témáról van szó, tehát mondjuk a szónoklat, az sose a chat lesz. Az mindig az egy nagy alkotásként közzétett valami lesz. Ugyanakkor bizonyos dolgok vannak, amiket levélben is megbeszélhetnénk, meg személyesen vagy telefonon is megbeszélhetnénk, és akkor ott már csak az ember az, aki eldönti, hogy ő ezt szereti jobban, vagy a másikat. A barátaimnál egy ilyen 10-15 éve bejött ez a szó, hogy nagy betűvel odaírjuk, hogy szóban. Tehát, hogy érezzük, hogy ott a levelezésben ezt kezdünk elmenni egymás mellett, és akkor az egyik kéri vagy mondja, hogy úgy tűnik, hogy ezt érdemesebb lesz szóban megbeszélni. Na de vajon miért? Mert képtelen összeszedni a gondolatait és leírni 5 mondatot, ami utána is igaz marad, és lavírozni akar a másik feedbackjei alapján, vagy pedig fél, hogy olyat mond, amivel megbánt, és emiatt akar lavírozni, vagy populista véleményt szeretne megformálni, amihez neki gyors kormánymozdulatokra van szüksége. Ugye, hogy így vagy nem akar dokumentumot gyártani abból, amit most mondani akar. Olyan is előfordulhat. Hogy ne legyen nyoma, az igen. Antal Imrének volt egy ilyen csodálatos megfejtése az egyik Petőfi verse. Egy gondolat bánt engemet, hogy egy gondolat bánt engemet, ágyban párák közt halni meg. Lassan elvadni el, mint a virág, mint titkos félek. Tehát így elmagyarázza, hogy milyen jó lenne ez, hogy ott tessem el én, arcnak mezején, ott folyom ki a vér, ifjú szívemből. És ez pont ez, hogy ad egy olyan pluszt a szöveghez, az, hogy ahogy előadja, és ez nem tudom, biztos van valami szép kifejezés, hogy az egész a mimika, a kezelé, a plusz, a hanglejtés, a metakommunikáció, köszönöm tőle, hogy ez gyakorlatilag teljesen átfordíthatja a jelentését a valódi eredeti szövegnek. Nyilván nem, így, nem ennek szánt a Petőfi, de... Meg arról van szó, hogy ha személyesen találkozik két ember, akkor meg tud történni köztük ez a kegyelmi pillanat, hogy az egyik a másiknak a szemébe néz, és a másikban lévő önhasonlónak örül, vagy arra ráismer, és az valami ilyen ihletett pillanat. Mint amikor a két lángot közelíted egymáshoz, és akkor van egy kritikus távolság, ahol a két láng felismeri egymást, és egy lángá válik. Vagy a két higanycsepp, vagy a két vízcsepp. És ez minden elemmel így van, a tűzzel, a vízzel, a levegővel, a földdel, hogy az, ami egy lényegű, az egyesül. És ez így van, úgy gondolom, hogy az ember és ember közt is, de ehhez kell a személyesség. És amikor nincs személyesség, hanem én a kamerába nézek, vagy nem, én a monitorra nézek, de a kamera néz engem. Te is a monitorra nézel, de a kamera néz téged. És tulajdonképpen egymással beszélünk, mert egymást nézzük, de közben egyikünk se a másikra néz, hanem mind a ketten elnézünk a másik mellett. Vagy amikor amikor csetelünk, vagy még inkább amikor meg csak írogatunk egymásnak, ez a kegyelmi aktus, ez valahogy nem tud megtörténni. Nem azt hiszem, hogy a személyesség ehhez is kell. Nem csak ahhoz, hogy lavírozni tudjak a válaszaimmal, meg a reakcióimmal, hanem egyszerűen arról van szó, hogy van egy többlet, ami születik a személyességben, ami több, mint a résztvevők összege. Több. Egyszerűen születik valami harmadik minőség, ami nem tud megszületni a virtualitásban. Lesz igénye embereknek erre, ne aggódj. Tehát a 95 előtt megnézhettük tiszta mi voltában az online tér nélküli tiszta kommunikációt, a total offline-t. Az ilyen szélsőséges helyzetekben, mint ez a bezártság, megnézhettük a 98% online-t, mondjuk, hogy ez volt a totális online. De nem ez a jövő, ezt senki nem választotta, ez egy kényszer, És látod, sose választottuk volna, ezek nem technikai újdonságok, minden itt volt, persze. Csak nem akartuk használni, és most sem akarjuk. Tehát ettől nem kell félned. Mi van, ha be kell rendezkednünk erre? Na, ez a veszélye viszont fennáll. Tehát akármilyen számozott bolygó felé, amikor megyünk kolonizálni, mert már élhetetlen a Föld, és mindenkinek vírusos a teste, és mindenki veszélyes mindenkire, és kabinokba zárva, 2 millióan egy óriás hordozón 30 évig fogunk utazni, és akkor hogy oldjuk ezt kérdés meg? Az vagy is, hogyha egyáltalán ez a járvány hiszti, ez nem múlik el, hanem itt marad velünk, és együtt kell élnünk vele, és visszaszelídül annyira, hogy már kezelhető lesz, és megtaláljuk az optimumot, mert ugye ez a járvány hisztéria, ami tavasszal volt, ez a karantén örjöngés, ez messze túl volt az optimumon, ez már nem szolgálta az embert, hanem itt kialakult egy hisztéria, ami már tulajdonképpen korlátozta. Az embert, már nem minket szolgált, hanem már született a virtualitásban egy ilyen römpölygő félelem, egy ilyen félelemörvény, amelyik helyettünk is félt, és már mi belénk is belénk fagyasztotta a szart, pedig már töredik annyira, annyi okunk nem volt félni, de a virtuális térben, az online médiában legyártott hírek, hírözön, olyan félelem örvényt gerjesztett, amiben már nem tudtunk, ebből már nem lehetett kiiratkozni. De amikor ez majd beáll szépen az optimumra, és azon a szinten kell megtanulnunk védekezni, ami tényleg szolgál minket normalitás mértékében, és nem lesz vakcina, és nem oldódik meg jövő ilyenkorra se, mert az azt jelenti, igen, és ha mondjuk tegyük fel, ez eltart 10 évig, mert 10 év múlva lesz vakcina, az alatt a 10 év alatt az életmódunk már átalakul annyira, hogy mire meg lesz a vakcina, nem fogunk tudni visszalúpolni 10 évet, hogy onnan folytatjuk, ahol akkor abban. Aki abba fognak már felnőni, azoknak nagyon sok ebből a deficitből már normál lesz, és kevésbé lesz az egész ilyen negatívan megélt. Azért látjuk, hogy akik 90 után születtek, vagy 2000 után születtek, már mások, mint akiknél a 70-es években születtek, egy csomó minden ez más. Igen, de attól, hogy normálisan fognak hozzáállni, és attól, hogy nem fogják érezni ezt a veszteséget, attól még ez a veszteség. De nagymamát, hogy én fázom, vegyél föl valamit. Te most őket sajnálod, hogy miről maradnak le, de miközben mi lemaradunk a mély olvasásról, tudod, lemaradunk a 3 generációs együttélésről. Tehát, hogy mi is egy olyan generáció vagyunk, aki kimaradt bizonyos. Hát meg a tűzőrzésről, hát egy csomó mindenről. A katonaságból, bazd meg. Én kicsit voltam. Jó, de még gyerekkorom. Nem, hát tudod, hogy háború esetén túlsz, tudod. De nem. De a naci megmaradt. Neked is, bazd meg, te is. Én voltam még. Én elhiszem. Jó, mindegy. De nem akarunk baszakodni veled, elhisszük. De katonával nem baszakodni. Azért mondtam, hogy letudtam fegyveres helyen, de mindegy. És akkor éppen még sorkatonás, vagy éppen még volt sorkatonaság, mikor rám került a sor, ennyi. Egy teljesen más minőségű élettel lesznek elégedettek. Ugye most a kérdés az, hogy és ez kivételes eset, te most nem az ő szenvedésüktől félsz, hanem a tartalmatlanságuktól. Igen. És attól szoktál, hogy az rossz nekik, de ha jó nekik... Amúgy itt ugyanazt, én azt gondolom, hogy ugyanerről, mint akkor... Igen, de a veszteséget akkor is, a kultúra a veszteséget akkor is elszenvedi, hogyha a kultúra nélkül élő tömegek ebben nem szenvednek. De az most is így van. Sőt, eddig is így volt szerintem. Tehát azok az emberek, akik a kultúrának a megmondó emberei, a formálói, a vágyfejlő, akik gyártják a tartalmat, az igényes és fogyasztásra érdemes tartalmat, azok mondjuk kevesek, azok megvesznek akkor is szerintem, és azokat, akiket nem lehet rávenni ilyen tartalomfogyasztásra, azokat már most sem lehet rávenni, és bizonyos embereket akkor sem lehet majd rávenni. Tehát ilyen szempontból azért lesz a számuk. Az éhezők viadala hasítani fog meg a menekülő ember, ne aggódj. Talán azzal kellene foglalkoznod, ha te tartós karriernak a kis honlapodon, a YouTube-én. Mi lesz? Hát, hogy talán álljon át az olyan tartalmakra, hogyha kultúrát akar. Tehát Robi, azt mondtad, hogy te a puzsérságot mindenféle médiumra hajlandó vagy megformálni, hogy az azt fogyasztókhoz is eljusson. Most a mondani valót. Realityhez kéne. Végülis az is megvolt már, hanem konkrétan az ölős reality, tehát azt kellene eldöntened, hogy amikor az éhezők viadala műsorban kell neked akár versenyzőként, akár a vonaton száguldó, tudod, gazdag, kizsákmányoló szervezőként részt venned benne, melyik poszton tudod majd a legjobban átadni a puzsérságot, hogy kezdjél el dolgozni rajta, bazdmeg, mert nekem ne ajánlott az első nap, hogy nincs mit mondanod. Nyilván a mozdonyból. Mozdonyból? Hát látod, az elitizmus, apukám. Nézd, ha kultúrát akarsz formálni, akkor muszáj vagy. Ez egyébként egy nagy teher. Én is jobban érezném magam a vonat végén, de kultúrát csak kell gyártani, valakinek ezt is el kell végezni. Csak magasról lehetne kiabálni, ugye? Hidd el, nem hiába, nem jó kedvemben csinálom. Amikor itt, borzasztó ilyen menni. Amikor ütnek, és, de így a szüleid is mondja, hidd el, nekem jobban fáj, mint nekem. Én is hallottam már. Kicsit a Jágor Bence találmánya, a pancegés, a Humble Bragg-re, tudod, ez olyan volt ez a pancegés, a panaszkodva hencegés. Tudod, hogy ez az volt egy picit, amikor kicsit panaszkodsz, hogy rámegy egy egész napom, hogy a Lambón téli gumit cseréltesek, bazdmeg, de Bécsben a legközelebb, Bécsig el kell mennem, hogy felrakják a kibaszott téli gumit. Ez a magyarságnak az iratlan jövője, tehát hogyha nekünk a folklórunk a panaszkodás, akkor amikor itt jó világ lesz, kénytelen leszünk erre panaszkodni. A first world problems az elért ide is, mi se vagyunk más, mint az első világ. Érted? Mi voltunk a második, nem? Amíg nem egyesült a nyugat, vagy szerintünk, mert mi szeretjük ezt így gondolni, jó lesz az még másodiknak egy ideig, de hát nem harmadik. Már nincsen dollár volt végig is. Úristen, jaj, mennyi széndioxid kibocsátásba kerül nekem elmenni a szegény kontinensre. Igen, de én azt hiszem, hogy az történt a helyett, hogy most már itt együtt él az első, a második és a harmadik. Szóval az első az itt a Rózsadombon elég jól azonosítható, a második a szerte az országban, a homokádárikus, azért ez nagyjából ez népesíti be az országot, és hát Kelet-Magyarország, Borsod, Szabolcs, ott meg vastagon a harmadik. Aha. És ez egy, annak a social distancingnek egy következő hatása, hogy ugye attól, hogy mondjuk aki megteheti, nem jár be, ugye mindenki bejár dolgozni a karantén alatt is, bazd meg, aki neked a pénztárnál leszámolta, hogy mennyit fizestél, tudod? Mi jó dolgunkban beszélünk, hogy milyen rossz volt bezárva lenni, de ő meg ki volt téve a fertőzés meg kockázatnak. Meg egész nap a maszkban levés, és én attól, tehát az nagyon kemény. Na ez is egy first world problem amúgy, hogy melegen van a maszkban. Nem melegen, az orvos, aki megvizet a kibaszott kórházban, végig maszkban volt, amíg... Egyébként elaludtam, úgyhogy simán levehették, tehát én nem láttam. Jól levehettünk. Kezed mosat, nem kell már alszni. Csak a ébren van. Ráadásul ilyen 4-5 perc, tudod, és kitolnak, és azt mondták, 3-5 órát voltál. Ja. Simán, azt csináltak, amit akartak. De az, hogy ott ülsz 8 órát a pénztárgép mögött, maszkban, az a fejpályástól kezdve minden bajod, mert nem, mert igazából egyen szarabb, vagy kettővel szarabb levegőt szívsz folyamatosan. Az elkaranténosodás közben viszont csökken ennek a három világnak a találkozása, és ezzel a gazdag hergelés, a proli hergelés, és a kulturálatlan hergelés. Hát meg mondjuk a társadalomnak levés. Is, igen. Így ma aki első az első világgal haverkodik, a második a másodikkal, a harmadik az meg megrohadhat a harmadik szomszédságában. Nagyjából ez a képlet. Mérő Lászlónak volt egy olyan teóriája. A keveredés is, igen. És ez által a változatosság is. Igen, meg a szociális felelősség egymás irányra. Ja, Mérő Lászlónak volt egy ilyen, mondjuk úgy, hogy formabontó elmélete, hogy a digitális eszközökhöz, technológiákhoz hozzáférés ketté fogja választani hosszú távon a világot, génállomány szinten is. Mert azok az emberek, akiknek nincs lehetőségük, azoknak az utódaiknak se lesz egy idő után lehetőség. Tehát ez mondom elmélet, és nagyon leszakadnak, óriási lesz a digitális szakadék, és egyszerűen nem lesz már egy idő után átjárás a két csapat közt, és a génállomány is ott azonban. Tehát itt egy olyan... Nem az én teóriám, az olyan, mert megszerint a felső és alsó világ, több ilyen disztopikus cifűben van ez, tudod, hogy van a nagyon megfaszásított világ, ahol van minden és bor folyik a csapból, és akkor közben ugyanúgy emberek élnek a hátrahagyott civilizáció utáni körülmények között. Tehát nem full Mad Max az egész, meg nem full Hawaii, hanem a szép új világ. A házik szép új világ az nagyjából. Tipikus, tehát turistának mennek a régi világba megnézni, hogy hogy éltek ezek a vad emberek. Miközben ők meg drogokkal tartják happy akkor lehetséges, magukat. Hogy a jövő az valójában a múlt, csak nem időben, hanem térben. Tehát minden, ami a múltban történt, az előző mondjuk 1500 évben, az a következő évszázadokban itt lesz velünk, térben elkülönülve és szociálisan elszeparálva egymástól. Tehát a középkor nyomora és tudatlansága és higiéniátlansága, meg a 21. századnak a virtuális, digitális... Azért Afrikában még most is bele tudsz futni, mert tehát már most is tudsz ilyen helyeket találni sajnos, ahol nem csak a nyomor szinten, hanem az emberekkel való bánás szinten, vagy még... Életben volt még ott jó világ, tehát ahol az már jobb. Akkor ott lehet, hogy ilyen baseline, tehát olyan szóval... Hát igen, de lehetséges, hogy azért a penicillinnek, meg a fegyvereknek az exportjával azért még odahasztunk Afrikának. Tehát azért én azt hiszem, ugyanazt a szenvedést elérhetővé tettük több túlélő számára is. Igen. Hát ugye milyen jó volt, igen. Hogy belehalt a betegségébe 2 évesen, legalább nem kellett ilyen szar életet leélnie. Hát arról van szó, ez rettenetesen hangzik, de a szelekció révén a kontinens nem tartott el több embert, mint amennyit tud. Uh-huh. Így viszont annyian maradnak életben, és annyian élnek, hogy már nem tudnak megélni a kontinens javaiból. De meghalni sem. De meghalni sem tudnak természetes módon, hanem a nyomor konzerválva lett, és állandósítva lett tizedekre. Ezt tud, ja, és megfejelve a fegyverexporttal, ami eredményezte azt, hogy a törzsi háborúk, amik nyilván évszázadok óta zajlanak Afrikában, de kőbaltával, azok most gépfegyverekkel zajlanak, egészen más tétekkel, és egészen más a szenvedésnek olyan foka vált elsajátíthatóvá az afrikai kontinens számára, és azoknak a pszichopata haduraknak, akik mindig is pszichopata hadurak voltak Afrikában, most az uralomnak és a kegyetlenségnek olyan lehetőségei nyíltak meg, amilyenek azért nem voltak adottak a kőbaltával, meg a dárdával egyszerűen. Olyan lehetőség ez, mint a maraton életre halálában szerű ilyen vallató orvostot, hogy annyira ért a kínzáshoz, hogy garantálni tudja, hogy nem ájulsz el még tőle. Mert az neki rossz, látok, csomó időt vesztünk, amíg el vagy ájulva, addig nem tudlak vallatni. Úgyhogy épp elég jól tartalak ahhoz, hogy el ne ájul, de kínozlak. Épp elég egészséges vagy ahhoz, hogy te is 70 évig élj, de szar életed lesz, mert azt nem sikerült előtte megoldanunk, hogy egy jó életben legyél egészséges. És itt megint fölmerül a kérdés, csak még azt se tudom megfogalmazni, hogy van, de ahogy te a jövőben élőknek a tartalmasságán jobban aggódtál, mint a boldogságán, úgy itt is fölmerül a kérdés, hogy a hosszú és szenvedéssel teli egészséges életet élőknél melyikért kellene aggódnunk, hogy inkább ne élt volna, vagy inkább akkor éljen jobban, de az meg ugye egy utópia még a jelen helyzet szerint. Tehát, hogy könnyen belecsúszol egy erkölcsileg, nagyon könnyen kritizálható, vagy akár fasiszta kijelentésbe azzal, hogy bárcsak meg se született volna, miközben bazd meg ez a legjobb, amit kívánhatsz. Én neki. Nem mondom ezt, én csak annyit merészeltem mondani, hogy a szenvedés foka nyilvánvalóan nagyobb ezzel. És aztán azt majd mindenki dönts el maga, hogy ezzel, hogy egyel több ember szenved végig egy életet, mégiscsak jobb-e, vagy jobb helye a Föld, mint hogyha mondjuk az az ember nem születik meg, vagy mondjuk meghal gyerekként. Ezt már mindenki dönts el, hogy ez így azért mégiscsak jobb, vagy ez így ettől rosszabb, de hogy a szenvedés foka nagyobb. Mi jobban alszunk attól, hogy kaptak penicillint, a többit meg majd nem nézzük meg a hírekben, mert jut a helyére egy cicás videó. Másrészt meg nagyon sokan meg egyáltalán nem gondolkodnak ezen, hogy ettől jobb-e vagy rosszabb. És azért szerintem ők az igazi tömege, akik egyáltalán nem gondolkodnak ezen, nincs is miért nekik gondolkodni ezen. Nem az ő dolguk, nem is tettek érte ellenese. Hát az igazi tömegeknek pont a dolga. Tehát a jóléti társadalom tömegei nem gondolkodnak ezzel, a valódi tömegek pedig a harmadik világban élnek konkrétan. Tehát ez pont az ő problémájuk. Igen, de minden oldalon, mindegyik oldalon tömegek állnak. Tehát hogy ez viszont a tömegesedés, az, hogy az emberi személyiség az hát rohamosan bomlik fel, és rohamosan van tömeggyártva a tömegkultúra által, a tömegtájékoztatás által, a tömegszórakoztatás által, az emberi szellem, az emberi psziché, az emberi személyiség, vagy valami, ami arra talán még emlékeztet, ez minden osztályban és minden társadalmi csoportban, az első, a második és a harmadik világban egyaránt igaz. Tehát ebben a vonatkozásban nincsen különbség.